Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et salut. Pour mettre de l'ambiance, j'invite tout le monde à se lever et lever la main droite comme moi pour écouter Ponce Pilate. Pilato alonga likambo na liwa ya Yesu we. Boyela ninga mainga na sukola maboko. Yela ninga mainga na sukola maboko. Okombo ya tata pe ya mwana pe ya elimo satu we. Mota ezoki moto, somo mingi na kotala e. Likambo lizwi moto, elengi mingi na koseka. Mwasi andakwa moto, elengi mingi na kolula e. Ibakuli tuti moto, ezali sepo ya likambo. Samba likambo na lembi nzoto na koswana. Tika na pesa mokongo na kombo ya nzambe na kende liboso. Naiko na samba likambo na lembi nzoto na koswana. Tika na pesa mokongo na kombo ya nzambe na kende liboso. Ota ezoki moto, somo mingi na kotala e. Likambo lizwi moto, elengi mingi na koseka. Mwasi andako moto, elengi mingi na kolula e. Kamata oti anandako, mwona makambo bolungwe ya koba bandeko e. Nalinga kiyo kacha mote mamamba. Napesa kiyo nzoto ya mwona moto. Mesa na kima kambo na yo ya malamu na mame. Na suka moka na kozela yo poto tunana ye. Ye, ye, ye, ye. Na linga kiyo kacha mote mamama. Na pesa kiyo nzoto ya mwana moto. Na mesa na kima kambo na yo ya malamu na mame. Suka mboka na kosela yo poto tunana ye. Ye, ye, ye, ye, ye, ye. Nalinga kiyo kete mote mamama. Napeta kiyo ntote ya mara moto. Namesele kima kamona yo ya mara muna mame. Nasuka mboka na kosela yo poto tunana ye. Kacha mote mamama. Na pesa kiyo zoto ya mwana moto. Na mesa na kima kambo na yo ya malamu na mame. Na suka mboka na kozela yo poto tunana ye. Ye, ye, ye, ye, ye. Na linga kiyo kacha mote mamama. Na pesa kiyo zoto ya mwana moto. Mesa na kima kambo na yo ya malamu na mame. Na suka mboka na kozela yo poto tunana ye. Ye, ye, ye, ye, ye. Na linga kiyo kacha mote mamama. Na pesa kiyo zote ya mwana moto. Na mesa na kima kambo na yo ya malamu na mame. na suka mboka na kozela yo poto tuna na ye nalinga kiokacha motema mama na pesa kioza ya mwana moto na mesareki makambo na yo ya malamu na mabe na suka mboka na kozela yo poto tuna na ye motema mama na pesa kio mtoto ya mwana moto na mesana kibaka mwana yo ya mala mupe ya mwazo bae na suka mboka na kozela yo mpoto tunana na liga kio kache motema mama na pesa kio mtoto ya mwana moto Meseneki makambo na yo ya malamu na mabe Na suka mboka na kozela yo mpoto tunana Nalinga kio kacha motema mama Na pesa kio zoto ya mwana moto Na meseneki makambo na yo ya malamu na mabe Na suka mboka na kozela yo poto tunana Na mesela kima kambo na yo ya malamu na mabe na suka mboka na kuzela yo poto tunana ye ye ye ye ye ye ye na linga kio kacha monte ma mama na pesa kio nzoto ya mwana moto na mesa na kima kambo na yo ya malamu na mabe na suka mboka na kuzela yo poto tunana ye ye Yeah.